keistimewaan tak saya ulang. Sini saya sebut poin. Keistimewaan akidah ahli sunnah wal jamaah bersambung sanad. Ini bersambung sanad ni susah kan. Ittisal sanad bersambung sanad. Maknanya akidah ni kita ambil daripada siapa? Daripada Rasulullah. Akidah kita ni akidah Rasul, Rasulullah. Sebab itu kita kata kita benar, bukan kerana kita mengaku kita betul, tapi kerana akidah kita tu akidah Rasulullah. Sebab apa awak kata begini dalam bab ini? Kerana Rasulullah berkata begini. Bagaimana awak tahu Rasulullah berkata begini? Ini sanadnya. Daripada apa, siapa, kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa, sampai Rasulullah. Sebab itu bila kita cabar mereka-mereka yang mentakwil sifat Allah, mentakwil sifat Allah, ubah sifat Allah, kita menerima sifat Allah sebagaimana dia datang. Ini contoh, bukan kita nak bincang sangat. Contoh dia, kita ahli sunnah terima, tak takwil, menetapkan bagaimana sifatnya begitu-begitu. Saya tengok ada satu video debat antara ustaz salaf kita dengan satu ustaz, tak tahulah siapa, biarlah. Punca atau poin yang patut kita tekankan dalam debat itu satu ya. Saya tengok yang dupi jadi melalut mata tu kesewa. Tuan-tuan kena tengok dan tuan-tuan akan setuju dengan apa yang saya kata. Kegagalan kita ahli sunnah bila kita bincang dengan si fulan itu, apabila kita gagal untuk menetapkan daripada awal bahawa Tuhan ini tidak sama dengan makhluk, benda ini tidak ditekankan. Sebab itu bila kita kata Tuhan itu duduk, dia kata tak boleh kata duduk. Pasal apa? Pasal bila duduk dia kena mengisi ruang, bila duduk kena ada buntut, bila duduk kena ada papan bawah. Itu duduk siapa? Duduk ento. Takkan duduk ento sama dengan duduk Allah. Dia kata tak boleh kata di atas. Bila kita kata di atas, dia berarah, ada jihad, mengisi ruang, bertempat. Tak boleh kata turun. Bila turun daripada atas ke bawah, dia mesti turun daripada tempat satu tempat kepada satu tempat. Bila kita kata Allah turun, makna kata Allah itu daripada satu tempat dia bergerak kepada tempat yang lain, maknanya Allah itu memerlukan tempat. Itu bergerak manusia, itu duduk manusia. Kita dah tekan awal, Tuhan tak sama. Bila dia kata tak boleh kata duduk, sebab kena ada buntut baru boleh duduk, dan kena ada kerusi baru boleh duduk. Tu duduk sama? Duduk manusia. Adakah duduk manusia sama dengan duduk Tuhan? Tak sama. Jadi bila tak sama, tak boleh guna takrif manusia, definisi manusia kepada Tuhan. Putus. Dia kata tak boleh kita kata turun, sebab kalau turun tempat ke tempat. Okey, turun, takrif turun tu takrif turun untuk siapa? Untuk manusia. Betul tak? Kalau kita tanya, kalau kita sebut turun daripada atas ke bawah, daripada satu tempat kepada satu tempat, tu turun takrif siapa? Turun cara siapa? Manusia. Dia mesti kata manusia. Okey, turun manusia. Siapa kata turun Tuhan? Tak sama. Selesai. Ini kita duk sebut laiza kami li syaih wa huwa samii. Tapi bila dia duk takrif, takrif sebut kerusi, takrif sebut duduk dan kerusi dan sebagainya, itu dia duk bawa, dia duk bawa poin dia paling fatal, dia salah. Dia duk bawa pemahaman itu dalam konteks manusia. Tuan-tuan boleh nampak? Boleh dengar? Jadi duk berpusing di situ. Nampak? Ini yang patut kita faham. Jadi ahli sunnah semua akidah dia mai daripada Rasulullah. Sebab itu bila kita tanya di mana hadis, ayat Quran atau perkataan sahabah yang takwil sifat Tuhan, sampai hari ini mereka tak boleh datang kan? Yang Nabi takwil tangan kepada kuasa bukman, hadis mana? Mereka tak boleh bukman. Kami boleh buat main. Ayat Quran mana yang kata istiwa, berapa tempat dalam Quran? 7 tempat. 7 tempat. Sekarang buat mai satu tempat sudah. Tak payah tujuh. Buat mai satu tempat. Istiwa Tuhan kata istaula. Kami boleh buat mai tujuh. Kami minta satu yang istiwa Tuhan sebut istaula. Dia kata tak ah, memang Tuhan tak kata, tapi lah bahasa Arab. Takkan bahasa Arab lebih daripada Tuhan. Satu kita ni tak payah satu, mai setengah dah. Tak payah setengah suku sudah. Suku pun tak ada.